بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مينيكو رحمو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير inamtakasa mtakasa mwenyezi mungu kila kilichomo katika mbingu na katika ardhi. Ufalme ni wake na sifa njema ni zake. Na yeye ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'malun basir. Yeye ndiye aliyekuumbeni, miongoni mwenu yupo aliyekafiri na yupo aliyemuamini. Na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana sawwarakum wa ilayhi al masir. Ameziumba mbingu na ardhi kwa haki na akakupeni sura na akazifanya nzuri sura zenu. Na marudio ni kwake. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidhati sudur. Anajua viliomo katika mbingu na ardhi, na anajua mnayoyaficha na mnayoyatangaza. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yaliomo vifuani. Alam ya'tikum naba'u alladhina kafaru min qablu fadhaqu wabala amrihim wa lahum 'adhabun alim. Kwani haikukujieni habari ya waliokufuru kabla wakaonja matokeo mabaya ya mambo yao? Na wao wana adhabu iliyochungu. Dhalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid. Hayo ni kwa kuwa walikuwa wakiwajia mitume wao kwa hoja zilizo wazi, nao wakasema hivyo binadamu ndio atuongoe, basi wakakufuru na wakageuka upande. Mwenyezi Mungu akawa hana haja nao, na Mwenyezi Mungu ni mkwasi si mhitaji, naye ni msifiwa. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Waliokufuru wanadai kuwa hawatafufuliwa. Sema, kwani na hapo kwa Mola wangu mlezi hapana shaka mtafufuliwa, na kisha hapana shaka mtaambiwa mlioyatenda. Na hayo ni mepesi kwa Mwenyezi Mungu. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake na nuru tuliyoiteremsha. Na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-'azim. Siku atakayokukusanyeni kwa ajili ya siku ya mkusanyiko, hiyo ni siku ya kupunjana. Na anayemwamini Mwenyezi Mungu na akatenda mema, atamfutia maovu yake na atamuingiza katika mabustani yenye kupitiwa kati yake na mito. Watadumu humo milele, huko ndiko kufuzu kukubwa. Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Na walio kufuru na wakakadhibisha ishara zetu, au ni watu wa motoni, watadumu humo milele, na hayo ndiyo marudio mabaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Suratu Taghabun imeteremka Madina. Imeanzia sura hii kwa kueleza kuwa kila kiliomo katika mbingu na katika ardhi kinamtakasa Mwenyezi Mungu na kisio laiki na utukufu wake, na kwamba yeye ndiye mwenye ufalme na mwenye sifa njema zote, na kwamba yeye ni muweza wa kila kitu. Kisha hayo yakafuatilizwa na kutajwa baadhi ya dalili za utimilivu wa uweza wake na ujuzi wake. Kisha sura ikatupa macho kuangalia makafiri waliokuwa kabla ya hawa na wakawaasi mitume wa Mola wao mlezi, na kwamba wao walionja matokeo maovu ya vitendo vyao. Na hayo yalikuwa hivyo kwa sababu mitume wao walipokuwa wakiwajia kwa hoja waliwakataa na wakawapuuza. Sura tena ikaingia baada ya hayo kuvunja madai ya makafir kwamba wao ati hawatafufuliwa, na ikawataka watu wamuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na nuru iliyoteremshwa juu yake, na ikawahadharisha na siku ya mkusanyo, siku kutapodhihiri kupunjana kwa watu, kwani wale walioamini na wakatenda mema watapata kufuzu kukubwa, na waliokufuru ndio watakuwa watu wa motoni, na hayo ndio marudio maovu. Na hakika masaib yatakuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na hakika mwenye kumuamini Mwenyezi Mungu ndio anauongoa moyo wake. Sura inawataka watu wamtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, wakipuuza basi hakika mtume hana juu yake ila kufikisha ujumbe. Na inawaambia waumini kuwa mali yao na watoto wao ni fitna, majaribio, basi isiwe kuyashughulikia hayo kukawapelekea kuacha walioamrishwa. Kisha ikawaamrisha wamche Mwenyezi Mungu kwa kadri wawezavyo. Na sura ikahitimisha kwa kuwahusisha waumini watoe katika njia za kheri, na kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kushukuru, mpole, mjuzi wa yaliyofichikana na yanayoonekana. Basi atawalipa kwa mali yao wanayotumia, na kwamba yeye ni mwenye nguvu asiyeshindika, mwenye hikma hafanyi upuzi.